elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpieczają przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 listopada, jest to 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka rządu odnosi się do listu ambasador USA w Polsce. Kolejny były wiceminister finansów przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT. Sześcioro aktywistów Greenpeace spędziło noc na kominowej elektrowni Bełchatów. Nie zamierzamy bezpośrednio odnosić się do treści listu ambasador Mosbacher ani faktu jego opublikowania w mediach. Polska i Stany Zjednoczone pozostają w bardzo dobrych relacjach i nie zmieni tego jeden incydent. Tak mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Wczoraj prezydencki rzecznik potwierdził, że kopia listu przeznaczona do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy z błędami od Georgette Mosbacher wpłynęła do kancelarii głowy państwa. W liście broni m.in. wolności słowa. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłucha kolejnego byłego wiceministra finansów Dominika Radziwiłła. Zgodnie z harmonogramem prac ma on złożyć zeznania w charakterze świadka o 14. Przed południem komisja zaplanowała posiedzenie niejawne, na którym odbędzie się głosowanie w sprawie złożenia przez nią zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Więcej na ten temat Dawid Grygorcewicz. Posiedzenie zamknięte i głosowanie odbędzie się o godzinie 11.30. Treść zawiadomień jest oparta m.in. na ubiegłotygodniowych zeznaniach byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch, według której decyzje w sprawach podatków zapadały poza resortem. Minister Nowak przysłał nam, czyli resortowi mnie konkretnie, pismo mówiące o tym, że dominujące są jego rozwiązania, jego propozycje. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński powiedział, że komisja ma również dowody na przesyłanie informacji z Ministerstwa Finansów na temat propozycji zmian w ustawach podatkowych osobom do tego nieupoważnionym. No to są rzeczy wrażliwe, tam jest tajemnica skarbowa, tajemnica służbowa, tak, a to było na serwerach jakichś zagranicznych, te informacje hulały. Każdy by często chciał mieć dostęp do informacji, w jakim kierunku idzie zmiana i co ostatecznie zostanie w projekcie zaproponowane. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sześcioro aktywistów Greenpeace spędziło noc na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów. Wspięli się tam wczoraj po tym, jak postanowili zaprotestować, by zwrócić uwagę polityków na zmiany klimatyczne. Uważają, że należy odejść od spalania kopalin. Przebieg protestu śledzi Monika Gosławska. Rozmawiałam z rzeczniczką Greenpeace Polska Katarzyną Guzek. Potwierdziła, że aktywiści noc spędzili na górze. Wczoraj udało mi się porozmawiać z jednym z nich, Markiem Józefiakiem. Zapewniał mnie, że akcja jest bardzo dobrze przygotowana. Na górze powstał obóz. Aktywiści mają podwieszone namioty, takie, które są wykorzystywane do wspinaczki skalnej. Jesteśmy przygotowani na dłuższy protest. Nie mamy jakiegoś jasnego założenia, do kiedy będziemy protestować. Warunki tutaj rzeczywiście są trudne. Jest zimno, wieje wiatr, no ale oczywiście na to też jesteśmy przygotowani. To tylko sprawy techniczne, mówi aktywista. Najważniejszy jest protest, który zwraca uwagę na zmiany klimatyczne. Jeśli nie zatrzymamy ocieplenia klimatu na 1,5 stopnia Celsjusza, a przypomnę, my już przekroczyliśmy barierę 1 stopnia ocieplenia, no to naukowcy mówią nam wyraźnie, świat staje się chaosem. Aktywistów do zejścia zachęca od wczoraj policyjny negocjator Monika Gosławska, Radio Łódź. Małżeńska zdrada pozwoliła ujawnić proceder uchylania się od pracy przez przedstawicieli władz regionalnych na Sycylii, gdzie przyłapano na tym ponad 40 pracowników Wydziału do Spraw Służby Zdrowia. 11 z nich objęto aresztem domowym. Lokalne media na włoskiej wyspie podały, że mieszkanka Palermo zawiadomiła gwardię finansową o swych podejrzeniach dotyczących dziwnego zachowania jej męża, który, jak przypuszczała, ją zdradza. Jak wyjaśniła, organy ścigania poinformowała o tym, dlatego że według jej ustaleń na potajemne spotkania wymyka się w godzinach pracy Urzędu Regionu, w którym był zatrudniony. Funkcjonariusze zajęli się sprawą. Proceder ujawniany przede wszystkim w urzędach administracji w wielu częściach kraju jest surowo karany. W toku dochodzenia gwardia finansowa z ukrycia zarejestrowała kamerami 42 pracowników wydziału, którzy w godzinach pracy byli poza urzędem, na przykład na zakupach u fryzjera, na schadzkach i wycieczkach za miasto. Wszystkim, w tym niewiernemu mężowi, prokuratura w Palermo postawiła zarzuty popełnienia oszustwa oraz nielegalnego posługiwania się systemami informatycznymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wejścia ludzkości. Pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Bratka, piec prawdziwy, bez kistyni i borówki, a do tego sok z makówki. A pod kłamą dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, odgrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, przed zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to porozum pójść do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, szczęścia ludzkości. Pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Poradnik młodego zwierza, a napisany dla szczęścia ludzkości. Pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruch. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać. Tekst Krzysztof Grabowski, muzyka Andrzej Korzyński. Rok wydania pierwszej wersji tego utworu to 1985. Śpiewał Piotr Franceski. Nagranie pochodziło w oryginale z Podróży pana Kleksa, a my posłuchaliśmy wersji zespołu Koma, z oczywiście zaprezentowanej podczas męskiego grania 2018. Płytę już wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia można kupić, a jeśli mają państwo ochotę ją od nas otrzymać, to proszę pisać SMS 71335, koszt jednego SMS-a to 1 zł plus VAT. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Skoro przodownicy lektury, to w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Witam państwa w towarzystwie Wojciecha Zemka, redaktora tomu Diabeł i arcydzieło to są zebrane największe, najważniejsze eseje Stanisława Lema właściwie z przestrzeni 50 niemal lat jego pracy pisarskiej. I właściwie o takich książkach się bardzo trudno mówi, ale muszę panu takie pytanie zadać. Który z tych tekstów dla pana osobiście, jako redaktora, jako współpracownika Stanisława Lema był najważniejszy? To rzeczywiście jest dosyć trudne pytanie, bo w zasadzie każdy z tych tekstów jest jakoś istotny. Ja, kierując się doborem tych artykułów czy fragmentów większych książek, starałem się właśnie wybrać coś takiego bardzo reprezentatywnego, coś charakterystycznego, coś, co będzie mogło dać czytelnikowi próbkę możliwości Lema. Uwielbiam prywatnie tekst Chaos i Ład, który pochodzi z Summy Technologia i który na przykładzie urzędnika bankowego, jego pruderyjnej ciotki oraz sublokatorki pokazuje tak naprawdę, jak zmieniała się koncepcja budowy wszechświata, jak zmieniała się fizyka przez ostatnie kilka tysięcy lat. I to wszystko dzieje się u Lema dosłownie na kilku stronach. A tekst tytułowy? Bo on tu jest, po pierwsze on otwiera ten tom, a po drugie kieruje z kolei myśl czytelnika w stronę tematu Holokaustu, mówiąc krótko. To prawda, to jest recenzja książki Tomasza Manna. Ta recenzja jest w dużej mierze dla Lema pretekstem do takich rozważań moralnych. Też jest to jakaś forma credo Lema, który wielokrotnie powtarzał, że zło po prostu musi być złem. Generalnie mam wrażenie, że Lem cenił twórczość Tomasza Manna, natomiast nie przepadał za nim jako człowiekiem. No to tu jest bardzo wdzięczny Diabły i arcydzieło. Myślę, że zresztą, że nasi słuchacze zgodziliby się też z tezą, że sam Lem ma kilka arcydzieł na koncie. Nie przypadkiem wybrali Solaris książką stulecia w naszym plebiscycie 100 książek na stulecie niepodległości. Tutaj są takie cztery części, dlatego właśnie nawiązuję do tematu arcydzieła. Pierwsza to są jego literackie, można powiedzieć, fascynacje. Mnie tam szczególnie uderzyło to, że jak wszyscy fani, wielbiciele Lema wiedzą, a pan na pewno doskonale również, Philip Dick miał manię prześladowczą na tle twórczości i osoby Stanisława Lema. Uważał, że nie może istnieć człowiek, który pisze tak dobrze i tak dużo i ma takie horyzonty intelektualne, i doniósł na niego nawet do FBI, twierdząc, że to jest jakiś spisek KGB. A tutaj mamy odwrotną stronę medalu, bo Lem pisze z niebywałą zupełnie atencją, z wielkim uznaniem, no, może nawet wręcz momentami zazdrością, o ubiku zwłaszcza Philipa Dicka. Lem odkrył Philipa Dicka właściwie na długo, kiedy on zyskał sobie taką sławę i uznanie i kiedy wszedł do głównego nurtu literatury. On go bardzo mocno promował. Tutaj zresztą jest dużo takich autotematycznych rozważań. To widać na podstawie tekstów, które pan wybrał w części o sobie, kiedy Lem analizuje swoją twórczość, jaką on miał świadomość gatunku i w ogóle świadomość literatury i w jakimś sensie też świadomość swojego miejsca w tej literaturze. I jednocześnie można taki wniosek, nie wiem, czy on nie jest zbyt pochopny, ale można taki wniosek wysnuć, że Lem literaturę cenił średnio, bardziej jakby cenił naukę, wiedzę. To był człowiekiem, który uważał, że literatura to jest jednak, no powiedzmy, rozrywka raczej masowa. Literatura science fiction, oczywiście. Tak, tak. Jeżeli chodzi o literaturę science fiction, no to nie cenił jej nadmiernie. Uważał ją za literaturę zmarnowanych szans, że nie wykorzystuje swojego potencjału i swoich możliwości. I nieprzypadkowo ten esej o Dicku zatytułował Wizjoner wśród szarlatanów, czyli że ci pozostali pisarze to po prostu, no, tacy, nieładnie mówiąc, oszuści. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, to w moim przekonaniu fenomen Lema polega właśnie na połączeniu niesamowitej wiedzy, filozofii, bardzo wnikliwego spojrzenia na świat, ale jednak z takimi aspektami literackimi, z takimi wartościami artystycznymi. Potrafi po prostu opakować ten cały ładunek intelektualny, który przekazuje w swoich książkach, jednak w bardzo atrakcyjną, przystępną formę. Mnóstwo humoru, mnóstwo soczystych porównań. No i świetna, bardzo przemyślana, koherentna narracja. Jedną rzecz chciałem zapytać, bo tutaj jest taka część tej książce poświęcona futurologii, którą Lem często wyśmiewał. Tutaj jednak te teksty są serio. Natomiast sam Lem, no można powiedzieć, też był dość wybitnym futurologiem. To znaczy jego prognozy dotyczące rozwoju technologii i zmian, które to spowoduje jakby to powiedzieć, w ludzkości, tak, były bardzo trafne, zwłaszcza te dotyczące informacji. No, ta bomba megabitowa, to określenie nie jest przypadkowo przez niego wymyślone. Już wiele lat temu przewidział, że czeka nas implozja dotycząca ilości informacji, prawda? A które proroctwo, pańskim zdaniem, jego jest takie dla pana najbardziej przenikliwe, najważniejsze? To ciekawa rzecz z futurologią Lema, bo tak naprawdę większość swoich idei on zawarł w książce jeszcze wydanej w latach 60., czyli w Sumie technologicznej, która to książka doczekała się tłumaczenia na język angielski dopiero po śmierci Lema, czyli 50 lat później. I wtedy nagle ten anglojęzyczny świat naukowy ze zdumieniem odkrył właśnie przenikliwość tych wszystkich prognoz i koncepcji, jak będzie się rozwijać technologia w przyszłości. Nawet New Scientist napisał taki artykuł, że gdyby Suma technologiczna została przetłumaczona 50 lat wcześniej, to nauka i terminologia wyglądałaby zupełnie inaczej. No także to świadczy o potencjale tej książki, ale jednak trochę też o takim zamknięciu Lema z powodu bariery językowej. Ale my na szczęście czytamy w tym samym języku, którym Lem pisał. Tak, mamy to szczęście, że czytamy w tym samym języku. Mnie osobiście urzeka to, co Lem napisał na temat wirtualnej rzeczywistości. On ją nazwał fantomatyką. Można powiedzieć, że opisał ją tak precyzyjnie, z takimi szczegółami, ze wszystkimi aspektami technicznymi, że to aż trudno uwierzyć, że działo się to w czasach, kiedy tak naprawdę nikt tylko sobie nie potrafił wyobrazić. Musimy już niestety kończyć, więc zachęcamy do czytania Lema w języku, którym Lem pisał. Moim państwa gościem był pan Wojciech Zemek, redaktor tomu Diabeł i Arcydzieło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dziękujemy Mariuszowi Cieślikowi. Jak zwykle pan redaktor był uprzejmy przynieść dwie książki do rozdania dla naszych słuchaczy. Wystarczy napisać na temat twórczości pana Lema. Adres cały czas niezmiennie kontaktowy ten sam, czyli czarny@polskieradio.pl. A my zaglądamy do naszego kalendarza. I wczoraj minęła, muszę szybko policzyć, 48. rocznica wydania albumu George'a Harrisona All Things Must Pass. To będzie później. Teraz jeszcze mamy płytę tygodnia drugą, Mela Koteluk i album Migawka. Tańczę, przepływam. Thank you. Nasza płyta tygodnia, druga płyta tygodnia, Mela Koteluk i album Migawka, tytuł utworu Tańczę, przepływam. Jeśli mają Państwo ochotę na płytę, to cały czas niezmiennie ten sam numer SMS-owy 71335, koszt 1 zł plus VAT. A teraz... Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu redaktor Marcin Pośpiech i jego gości. Dzień dobry redaktorze raz jeszcze. Dziś rozmawiamy o zdrowiu mieszkańców Unii Europejskiej, w tym oczywiście o zdrowiu Polaków. Jak już mówiliśmy, Komisja Europejska przygotowała obszerny raport na ten temat i Państwa zachęcamy do tej dyskusji. Dwie dwójki i siedem trójek. Za chwil kilka rozpoczniemy nasz dyżur telefoniczny. Już teraz można do mnie pisać marcin.pospiech@polskieradio.pl. A z nami redaktor naczelna magazynu Służba Zdrowia Renata Furman. Dzień dobry, witam Panią w trójce. Dzień dobry. Zdrowy jak Polak? Możemy tak o sobie mówić? Jeżeli przyjrzeć się, jak Polacy sami oceniają swój stan zdrowia, to no być może ma to jakieś uzasadnienie. Ponad 50%, blisko 60% Polaków uważa, że są zdrowi. No właśnie, czy rzeczywiście są zdrowi, czy są tylko niezbadani, ale to poczucie, że jestem zdrowy, to też jest ważna wartość. To zacznijmy w takim razie od faktów, bo poczucie jest dobre, ale jak pokazują te dane Komisji Europejskiej, o których też już mówiliśmy, średnio żyjemy 77,5 roku, to o prawie 3 lata krócej niż średnia unijna. Hiszpanie na czele 83 lata, później Włosi, Francuzi, Szwedzi 82 lata, Finowie, Grecy 81 lat, Niemcy 80,5 roku, Polacy przypomnę 77,5 roku. Z czego to wynika? Czemu tak słabo w tym rankingu wypadamy? No to jest pytanie nie tylko o stan zdrowia Polaków, nie tylko o stan systemu ochrony zdrowia. To jest w ogóle pytanie o kondycję naszego kraju, naszego państwa jako takiego. My goniliśmy przez długi czas tę średnią życia zachodniej Europy czy państw europejskich. W tej chwili troszeczkę zahamowany został ten proces, ale no pan właściwie tak naprawdę pyta o medycynę stylu życia, o to wszystko, co składa się na nasze zdrowie. Pyta pan o zdrowie publiczne, o to, czym instytucje państwa się zajmują. Tak naprawdę nie rozmawiamy o zdrowiu jako takim pojedynczego obywatela w tej chwili. Rozmawiamy o ochronie środowiska, rozmawiamy o dobrym transporcie, rozmawiamy o smogu, czyli rozmawiamy o kulturze pracy. Nadrabiamy te zaległości? Nadrabiamy te zaległości raz szybciej, raz wolniej na tym chodniku cywilizacyjnym się poruszamy. Wiele dzieje się dobrego, ale mnóstwo mamy do zrobienia. I jeżeli ja mówię o, jak przed chwilą wspomniałam, o kulturze środowiska pracy, o zaufaniu społecznym, o komforcie psychicznym, w jakim żyjemy codziennie, z różnych powodów, on jest różny. Borykamy się z takimi kłopotami, trudnościami, z którymi nasi sąsiedzi zachodni już się nie muszą potykać. Pytanie, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Czy tutaj się coś zmienia, jeżeli chodzi o te wszystkie uwarunkowania społeczne, o to, jak wygląda nasza praca, środowisko pracy, dieta, ruch? Jeżeli patrzymy na raporty, choćby ten ostatni, to możemy powiedzieć, że jest poprawa, ale ona jest niewielka. Nie lubię określenia, że jesteśmy w ogonie Europy, bo to nieprawda. Są różne obszary, w których wypadamy całkiem dobrze, ale na pewno naszą wielką bolączką cały czas jest profilaktyka i to organizacja tej profilaktyki po stronie państwa, ale również nasza umiejętność każdego z nas korzystania z tej oferty, jaką już mamy i upominania się o jeszcze więcej, jeżeli chodzi o profilaktykę. I tutaj w tym momencie możemy dotknąć systemu ochrony zdrowia, liczby lekarzy, ich obciążenia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli spojrzymy na te twarde dane przytaczane w tym raporcie, to okazuje się, że na przykład ubywa palaczy, nałogowców w Polsce. W 2001 roku paliło 28% Polaków. 13 lat później to jest 23%, a więc mamy spadek, ale przybywa za to osób zaglądających do kieliszka. W 2000 roku przeciętnie Polak rocznie wypijał 8,5 litra alkoholu. 15 lat później było to o 2 litry więcej, nie przesadzajmy. W ogóle problem uzależnień jest ogromnym problemem. Tutaj jest właśnie nie tylko rola państwa, ale rola mediów wszystkich, więc i ja jakoś tam poczuwam się do odpowiedzialności, ponieważ to jest wyłącznie kwestia właściwej edukacji. Powiedział pan, że maleje liczba palaczy, ale proszę zwrócić uwagę, od jak dawna, właściwie można powiedzieć, że zupełnie świadomie od 90 roku w przestrzeni publicznej bardzo usilnie edukacja na ten temat jest prowadzona, jak bardzo palenie szkodzi. Mamy ustawę antytytoniową, naprawdę dzieje się wiele efekty. Dobrego. Są tego efekty, aczkolwiek wśród młodzieży liczba palących osób wzrasta. Więc pytanie, czy nie zatrzymaliśmy się jakoś w tym edukowaniu? Czyli wśród młodzieży palenie nadal modne? Ja nie wiem, czy jest modne. Tutaj wiemy, że inna moda nastała. Niestety to jest znowu kwestia narkotyków, bo nie chciałabym mówić, że to są dopalacze. Po prostu kwestia nowych narkotyków, ale to jest zupełnie inny temat. My chyba bardziej powinniśmy mówić o zdrowiu publicznym i o medycynie stylu życia. Do to są tematu, składowe. Do tego tematu będziemy wracali. Dziś rozmawiamy o służbie zdrowia, o zdrowiu. Co z naszym zdrowiem? O to państwa także pytamy, z czym mamy największe problemy, co nas boli najbardziej w służbie zdrowia. Już teraz zaczynamy nasz dyżur telefoniczny. Proszę do nas dzwonić, 2 2 7 3 razem z panią Renatą Furman. Będziemy odpowiadali na państwa pytania. Można też pisać marcin.pospiech@polskieradio.pl. I do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Marcin Pośpiech jeszcze do nas wróci, a ja będę kontynuował myśl, którą wygłosiłem kilka minut temu. 27 listopada 1970 roku George Harrison wydaje swój znakomity album All Things Must Pass, a 29 listopada 2001 roku George Harrison odchodzi od nas w wieku zaledwie 58 lat. Oto fragment z książki Szał Philipa Normana. Nagłówki po śmierci George'a są tak wielkie, jakby ze świata odszedł wybitny mąż formatu Churchilla czy De Gaulle'a. Nawet dla londyńskiego Timesa jest to najważniejsza informacja dnia, podana wraz z doniesieniem, że do pogrążonych w smutku milionów ludzi na całym świecie dołączyła brytyjska królowa. My sweet love, oh my love, my sweet love, my sweet love, I really wanna be with you. I like to see you, Lord. With me takes a long, my sweet Lord. Oh my Lord, my sweet Lord. I really wanna know you. I'd like to go with you. I wanna show you love, that it won't take long. Hallelujah. Oh, my sweet love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. I really wanna know you. I really wanna see you. I'd like to see you, Lord. I wanna see you, Lord. It takes so long, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. I really wanna know you. Hallelujah. I'd like to go with you. Hallelujah. Dla mnie George Harrison to nie tylko ulubiony Beatles, ale również wielki kompozytor, wspaniały człowiek. Człowiek, który był inicjatorem powstania Traveling Wilburys, ale również niezwykłego koncertu, który odbył się 1 sierpnia 1971 roku, czyli 14 lat przed Live Aid w Madison Square Garden. Dochód z tego koncertu był przekazany na pomoc dla mieszkańców Bangladeszu. Był to pierwszy charytatywny koncert w historii rocka. Odbył się w dwóch turach, popołudniowej i wieczornej. Wzięło w nim udział około 40 tysięcy osób i wystąpili na scenie wspólnie z George'em Harrisonem m.in. Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell, Ringo Starr, Klaus Wollmann, Ravi Shankar i Billy Preston. We be humble like the good Lord said. He promised to exalt us, but lo is the way. How men be so greedy when there's so much left. All things God given and they all have been blessed. That's the way God planned it. Your heart be troubled. Tell it. Let mourning and sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us. But no. Yeah. Większość słuchaczy Trójki doskonale zna ten koncert For Bangladesh. Inicjatorem był George Harrison, ale gdyby ktoś z Państwa nie oglądał, to proszę spojrzeć na wideo, bo to koncert absolutnie niezwykły i cudowny. Jeszcze jedna zaległa informacja. Otóż nasze płyty tygodnia Męskie Granie otrzymują pani Joanna Zrypina i pan Rafał Skwidzyna. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. To już 23. forum, na którym jest nasz specjalny wysłannik Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, a dziś w studio Trójki ze mną reżyser, ale reżyser dźwięku, Radosław Ochnia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak to forum wygląda dla ciebie? To forum jest dla mnie bardzo przyjaznym miejscem. Jestem drugi raz rzędu. W poprzednim roku miałem okazję być w jury europejskim i w tym roku zostałem zaproszony niejako gościnnie, żebym mógł obejrzeć te wszystkie filmy, które są prezentowane. Także jest to dla mnie fantastyczne miejsce. No i rzeczywiście oglądasz, więc tak króciutko wspomnijmy na przykład o tym, co rozmawiałeś, co oglądałeś wczoraj, bo to jest szansa na takich festiwalach, by uzupełnić pewne braki, zobaczyć coś nowego, co wczoraj. Tak, dla mnie to jest tym bardziej fajne, ponieważ te filmy są jakby skondensowane w jednym miejscu, w jednym czasie i mogę przez chwilę nie pracować, tylko właśnie poświęcić się oglądaniu. Ale zwracać uwagę na dźwięk, jak sądzę. Tak odrobinę, ale mimo wszystko najpierw to chcę obejrzeć film jako film, a później go przeanalizować od tej swojej zawodowej strony. Wczoraj miałem okazję obejrzeć 53 Wojny, Córkę Trenera i film High Life. Chociaż nie do końca, bo mieliśmy taką małą tutaj sytuację ewakuacyjną. Była awaria w kinie, tak, ale się udało. Później się wszystko, tak, udało. Czyli dwa polskie filmy z tych ostatnich produkcji, a High Life to z kolei opowieść z kosmosu, ale chociaż nie kosmos jest w niej najważniejszy. Tak, to prawda. Dzieje się w kosmosie, ale opowiada o całkiem takich ludzkich sytuacjach. Także dosyć długi seans, ale nie żałuję. 23. Forum Kina Europejskiego, a ja muszę przypomnieć, że przecież ty jesteś laureatem europejskiej nagrody filmowej do nie tak dawna, 2 lata temu, więc chyba piękne wspomnienie. To prawda. Za film Jerzego Skolimowskiego 11 minut miałem tę przyjemność odebrać nagrodę dla najlepszego, to się nazywa sound designera. Wspomnienie oczywiście piękne i piękna nagroda. No i dodajmy też, że czekamy na rozstrzygnięcia tegoroczne, bo europejskie nagrody filmowe w tym roku zostaną wręczone, jak to zresztą zwykle bywa, w grudniu, ale niektóre, te techniczne, zostały już ogłoszone. No i znowu mamy powody do dumy. Tym razem za montaż. Jarosław Kamiński odbierze w tym roku tę nagrodę. Za film Zimna Wojna. Może. Oczywiście za film Zimna Wojna. Ty z kolei pracowałeś nie tak dawno przy filmie, który pobił wszelkie rekordy frekwencyjne, mam na myśli Claire Wojciecha Smarzowskiego. I to był początek waszej współpracy, ale prawdopodobnie ciąg dalszy nastąpi, tak? Tak. To był pierwszy film, który miałem okazję z Wojtkiem zrobić. Wydaje mi się, że pracowało nam się bardzo przyjemnie i owocnie, bo umawiamy się już na kolejny rok, na kolejny film. I co możesz zdradzić na razie na ten temat? To będzie historia wojenna? Nie mogę, myślę, zbyt wiele mówić na temat, natomiast zdjęcia planujemy w przyszłym roku, więc myślę, że w przeciągu kolejnego roku film powinien już być gotowy. No ale to nie jedyny projekt, przy którym jako dźwiękowiec pracujesz. Właściwie jesteś tak cenionym reżyserem dźwięku. Dziękuję. W naszym kraju, no bez wątpienia, bo brak propozycji narzekać nie możesz. Ruszają zdjęcia do filmu, którego tytuł może nam cokolwiek już sugerować, tak? One ruszą trochę później, bo one ruszą tak naprawdę jak w okolicy lipca prawdopodobnie. Mówimy o filmie Ostatni Patrol Jacka Ubałuta. Natomiast tam bardzo już są zaawansowane prace z mojej strony, również dokumentacyjno, a takie głównie dokumentacyjne. I to jest na pewno historia wojenna. To jest zdecydowanie historia wojenna, rozgrywająca się dodatkowo w dużej części pod wodą, w okręcie podwodnym. No i tam, jeśli chodzi o dźwięk, jest ogromne pole i do popisu, i do pracy, ale właśnie też do takiej żmudnej pracy, bo ja już tak naprawdę zbieram dźwięki, nagrywam, ustawiam jakieś możliwości, tak żeby mieć jak największą bazę wszelkiego rodzaju efektów później do postprodukcji. No i jak sobie poradzisz z tym dźwiękiem pod wodą? Przynajmniej w filmie. Będziemy musieli zanurzyć się w jakiejś łodzi, zrzucić obok bombę i nagrać po prostu. Tak, to sobie właśnie wyobrażam, tak to na pewno będzie wyglądało na ekranie, ale to nie jedyny film. Ja mówiąc o tym tytule, który się kojarzy, miałem na myśli inny, ale już wyjaśniamy, bo był 2 lata temu przecież w kinach film bardzo wrocławski, Sługi Boże, tak? I w pewnym sensie ciąg dalszy nastąpi. No tak, to prawda. W tej chwili jesteśmy na etapie zdjęć. Ja właśnie z tych zdjęć na chwilkę urwałem się, żeby móc tutaj przyjechać na festiwal. Film nosi tytuł Sługi Wojny. Również dzieje się, powiedzmy, w przestrzeni Wrocławia. Jest to również taki thriller polityczny. Czekamy w takim razie na nowe polskie filmy i zapraszamy na 23. Forum Kina Europejskiego Synergia tutaj do Łodzi, bo jest, jeszcze będzie co pooglądać do soboty na pewno. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ja również dziękuję. Ja myślę, że w radiu to najlepiej jednak rozmawiać z reżyserem dźwięku. Świetnie też reaguje na dźwięk w słuchawkach. Radosław Ochnia był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. A w Łodzi jest nasz specjalny wysłannik Ryszard Jerzwiński. Pięknie dziękuję panom za pięknie brzmiący dźwięk. Pozostajmy w klimatach filmowych. Ścieżka dźwiękowa do filmu Pop Up the Volume. To był zespół Pixies i ścieżka dźwiękowa do filmu Pop Up the Volume. A my powracamy do albumu Thriller, którego, przypomnę, w najbliższy piątek minie 36. rocznica już wydania. Jeszcze Michael Jackson tak opowiadał o tej płycie. Kiedy wysłuchaliśmy nagrań, które mieliśmy przekazać firmie, Thriller brzmiał jak tak fatalnie, że łzy napłynęły mi do oczu. Z przykrością zdaliśmy sobie sprawę, że Thriller jest niewypałem. Powiedziałem moim współpracownikom: dość tego, nie będziemy rozpowszechniać tej płyty. Zadzwońcie do CBS-u i powiedzcie im, że nie dostaną nagrań. Gdybyśmy nie przerwali pracy i nie zastanowili się nad jej wynikiem, płyta byłaby okropna. Zdałem sobie sprawę, że muszę zgrać cały album od nowa. Zrobiliśmy sobie 2 dni odpoczynku i potem na świeżo zabraliśmy się do roboty i zaczęliśmy zgrywać 2 piosenki tygodniowo. Kiedy skończyliśmy, rezultat nas ogłuszył. Byłem tak przejęty, że nie mogłem się doczekać skierowania jej do dystrybucji.